Sziasztok, ez itt a Gamer 365 Podcast májusi epizódja. A résztvevő Liquid, Drag, Lovas, HZX, Holden. Most, hogy mindjárt itt vagyunk, vágjunk bele a májusi felvonásba. Első téma, szokásos, ki mivel játszott az elmúlt egy hónapban. Drag? Hát én a napokban hosszas halogatás után beruháztam egy Ratchet & Clank 3-ra, ami ez ideig kimaradt nekem, pedig nagyon szeretem a sorozatot. És hát mondanom sem kell a remek első rész és a még jobb folytatás után hatalmasak voltak az elvárásaim, és így néhány nap után azt tudom mondani, hogy a harmadik rész is nagyon-nagyon jó lett annak ellenére, hogy azért érződik már, hogy a Insomniac azért kezd kifogyni az ötletekből, de szerintem nagyon jó döntés volt a részükről, hogy inkább ebbe az akció irányba terelték most már a sorozatot, és így jobban rákoncentráltak az akcióra, a fegyverekre, és éppen ezért a fejlesztési lehetőségek a játékban sokrétűbbek lettek, és tényleg így ki lehet alakítani különböző harcmodorokat, amik mindegyik hatásos tud lenni, és ezért úgy érzi a játékos, hogy nincs megkötve a keze, hogy ez ellen az ellenfel ezt a fegyvert kell használnom, hanem lehetnek kedvenc fegyverei nyugodtan, azokat felfejleszti, és tényleg nagyon élvezetes marad így is a játék. És annak ellenére mondom ezt, hogy a platform műfaj az talán az egyik kedvencem, és nagyon sajnálom, hogy már így a új generációban kezdünk kifogyni az ilyen játékokból, mert hát mégis a videójátékoknak egyik alapvető műfajáról van szó. Na jó. Ezt úgy mondod, mint hogy egy egyetemen valami előadást tartanál a Ratchet & Clank 3-ról. Nem, nézd, figyelj, rajongani komolyan kell. Tehát, és mondtad, hogy már a harmadik részén, ami ugye azért nem most jelennek, hanem már jó igen, pár ez éve. Egy 2004-es játék. Ez online-os egyébként? Nem, az igen, az de ebből van online, és sajnos nem tudtam kipróbálni, mert nulla ember volt. Az nem a Gladiátor? Nem, ez 3-ban jelent meg az online mód. A Gladiátor azt hiszem az nagyon online lett. Az a 4, igen. De ez nagyon jó, tehát én annak idején teszteltem a harmadik résznek az online komponensét, és fantasztikus volt, tehát visszajött abszolút az a hangulat, a sok Ratchet, meg a sok Clank ellen lehetett nyomulni helikopterekről, különböző repülőalkalmatosságokról, szuper volt. Felveti a kérdést, hogy már akkor így ötlethiány merült fel, viszont most ugye lesz egy új Ratchet, hogy mennyire életképes ez a sorozat még. Pláne úgy, hogy mintha valami a multival gondok lennének ezzel az új résszel. Igen, a harmadik részben nagy valószínűséggel nem lesz multi, mert szerintem azért, mert nincs idejük megcsinálni, mert ugye a Resistance-t nemrég fejezték be, és akkor előtte meg túl sok idejük meg nem volt szerintem erre az új recsetre, szóval hamar össze kell dobniuk a játékot. Mondjuk abból a szempontból érdekes, hogy a Resistance-el már van egy nagyon jó online felületük, és azt használhatnák, de én nem tudom, miért nem döntöttek így. Nincs idő, ezért. Ki kell adni ősszel, és kész. De jól néz ki. Igen, iszonyatosan jól néz ki. Így van. Történetben egyébként van mit tartalék? Hát... Nem tudom, szerintem hát, ezekben soha nem követtem a sztorit. Szóval... Nem, különálló, ilyen nagyon-nagyon kevés kapcsolat van az egyes részek között, szóval mindig kitálnak valami új főgonoszt, és akkor az lesz. Tele van nagyon jó poénos részekkel egyébként. Igen, a Insomniac játékaiban mindig nagyon jó poénok voltak. Mint a Nautilusnak. Így van. Szinte párhuzamosan futott így van. Korábban azt hiszem, hogy egy épületben is laktak a két csapat annyira, és egymás technológiáit használták. És a Ratchet & Clankben a Jack-kel játszottak. A Jack 2 volt az megnyitó, tehát a nyitóképernyőn Jack-et játszottak a tévén. A Jack 2-ben meg Ratchet & Clank-ok voltak a városban. Így van. Barátság szeretett. Lovas. No, hát én nosztalgiáztam, bár azért maguk ezek a tételek olyan régen nem jelentek meg. Ez a Cyber 1-2-nek ugrottam neki megint. Ez ugye a Benoit Sokal nevével filmjelzett, szerintem fantasztikus hangulattal bíró kalandjáték volt, mint annó, nem is tudom, 2-3 éve, amely mind történetileg, mind hangulatilag egyszerűen odaszegezi az embert, akár harmadjára, negyedjére is a képernyő elé, egyszerűen nagyon el van találva, gyönyörű szépek a hátterek, nagyon szépen meg vannak rajzolva. A történet kicsit érzelgős, de ettől függetlenül nagyon jó, a zenékről is ugyanezt el tudom mondani, és tényleg az, hogy most harmadjára, negyedjére még mindig ugyanilyen élvezettel ugrottam neki. Ilyen szempontból kalandjáték szintén az a műfaj, mint a platformerek konzolon, hogy így van. Kicsit meg van halva, ugyan még mindig vannak, de... Igen, és pont Benoit Sokal volt az, aki ugye az utóbbi években, azt hiszem tavaly jelentkezett újjára a Paradise című játékkal, amire szintén volt szerencsém, de én már nem éreztem abban sem azt az átütő erőt és hangulatot, ami annó a Szibériát jellemezte. Hát nehéz most a kalandjátékos fejlesztőknek a kenyere. Nehéz bizony, nehéz. Bár vannak biztató előjelek, ugye mostanság hallottunk erről a Penny Arcade kalandjátékról. Igen. Amiben ugye a Monkey Island atya is szerepet vállal majd. Majd meglátjuk, mi sül ki belőle. Egyelőre ígéretesnek tűnik az a... Neked tetszenek a képek? Nem tudom, szerintem én pár képet láttam, és az kurva szakul nézett ki. A tréler, neked tetszett. Nem, nekem rossz a tréler. Nekem is tetszett, mert egyelőre csak tréler használják. Amiben olyan minden olyan nagyon műanyagnak néz ki, nem? Meg olyan nagyon hülyén néznek. Igen, az a baj, hogy kalandjátékok terén az utóbbi években elindult ez a... Vagy legalábbis kalandjátékokat próbálják rásütni ezeket a védjegyeket, ami jellemzi ezt is, és... mintha belennének szorítva ezek közé a határok közé. De miért nem lehet képdé, meg kézzel rajzolt? Hát az nagyon nehezen nekem... A probléma inkább az vele, hogy minek kell a Penny Arcade-ből. Igen. A bármit is építeni. Penny Arcade az egy jelenség, és az rendben van a mai napig. Igen. Az a két ember, mert nem tudom, hogy az olvasók közül, hallgatók közül ki látta azt a két embert valójában. Hát ezek ilyen 40-es csávók egyébként, és kopasz és pocakos mind a kettő. Én hallottam őket nyilatkozni, és nagyon jó fejek, és hozzák azt a stílust, amit a comic stripjeikbe hoznak. De hogy rájuk bármi nemű játékot építeni, franc se tudja. Erről a kalandjáték dolog jutott eszembe, hogy a Heavy Rain, az hová tűnt? Nem tudom, hogy feltétlenül kalandjáték lesz. A Heavy Rain az egy inkább koncepció volt szerintem. Igen, és nem láttunk semmit. Az E3 alatt volt egy iszonyatosan jó trailerük, és... Hát az nem is trailer volt, az inkább egy ilyen tech demonstráció volt, amiből senki nem tudta. Ami egy nagyon érdekes dolog volt, mert szembe ment mindennel, ami videójáték. És én nagyon szeretnék látni egy ilyen úgymond játékot, még ha nem is annyira játéknak. És nem hallottunk fel már egy éve. Hát az szokott ilyen lenni. És persze, hogy felhoztuk ezt a Penny Arcade-et, persze nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen nívós felhozatal, ami az elkövetkezendő egy vagy két esztendő kalandjáték kínálatát illeti, csak egyszerűen szegények olyannyira perifériára szorultak mostanság, hogy semmi szerepet, vagyis nem kapnak egyszerűen a sajtóban sem, már azt hiszem akkor. Kiszorultak-e a digitális disztribúció világába, lásd a Sam & Max, akik a jelek szerint valahogy azért tudnak működni ezzel az epizódikus tartalommal. Például bejött, de például rákényszerült, hogy az epizódikus tartalomra a Funcom. Akik bevallották, hogy ők most azért állnak az epizódikus tartalom mellett, mert nagy a var ez. És nem hozza nekik vissza azt a pénzt. És most ők MMORPG-t akarnak csinálni a Longest Journey-ben? Igen, a Dreamfall-ban. Ezek ilyen piaci szükségszerűségek, nem? Tehát mindenki azt gyárt, amire azt gondolja, hogy lesz fizetőképes kereslet. És amikor az emberek nem vettek tovább kalandjátékot, akkor látok. Talán nem véletlen, hogy a Sony például ennyire erőlteti a PlayStation Network-ös letölthető címeket. Kiderült ma is, hogy mind a Warhawk, mind ez a Pain nevezetű játék, ezek így adott esetben el lehetne őket adni simán lemezes játéknak, csak inkább kihozzák PlayStation Network-en 30 meg 40 dollárért. Ne, elég drága lesz egyébként. 40 dollár? Figyelj Zoli, 41, ha azt mondod, hogy next gen játék 60 dollár, akkor 40 dollár az fasza. Sokan baszogatják érte az MST-t, a Shadowrun miért nem hozzák ki letölthetőbe. Ami egy multiplayer only játék, úgymond olyan, mint a Warhawk ilyen szempontból, hogy két teljesen különböző játék. De akkor is egy multiplayer játék 8 térképpel, ha jól tudom, 8 pályával, és egy 60 dolláros dobozos cím. Nem látom az előnyét ennek, mert pontosan lehet tudni, hogy egy 50-60 dolláros vagy 50-60 eurós játékból mi az, ami a fejlesztőkhöz jut pénz, mi az, ami a kiadóhoz jut, és mi az, amit elvisz a kiskereskedelmi ár és az áfa. És az nem az a 20 dollár, ami a 40 fölött van, hanem több, mint a kétharmada. Tehát én azt várnám el, hogyha van egy 60 dolláros dobozos játék, akkor annak a letölthető ára az legyen 20 dollár. Ez, amit várnánk, de hiába várunk, nézd meg a Steam-et, a Valve-nak a letölthető. Az is. Viszont az felháborító. Ami centre ugyanannyiba kerül a Half-Life 2, vagy bármi más játék, ami ott fönn van, mintha te bemennél az amerikai boltba és megvennéd, sőt, az örvendetes magyar áres PC-s áreséseknek, magyar PC-s piac ilyen szempontból elég jó, elég gyors az áresés. Néztem több olyan címet, ami a Steam-en kvázi kétszer annyiba kerül, mintha bemennék itthon a tecsóba, és leemelném a Best of kiadást a polcról. Viszont 2500 meg 3000 forint. Viszont a Telltale Games-nek a Sam & Max-el pont azt hiszem ezt a folyamatot nem sikerült alátámasztania, olyan mértékben, hogy nem voltak annyira drágák a Sam & Max részek. Az mennyibe kerül? Pár dollár, nem tudom. Azt 10-es, 20-as? Nem. Nem, annyira biztos, hogy 10 alatt volt. Én mert ugye elég rövidek ezek azért. Elég rövidek, de ettől függetlenül mégis nagyon népszerűek voltak, nagyon sokan töltötték le, és nyilatkozták a Telltale-ek is, hogy csak amiatt lesz második szezon, mert ennyire bejött az embereknek, és ennyire nagy volt a vásárlókedvük. És ugye, most majd a nyár végén jön is az első szezon, azt hiszem, dobozosként is, ami és lehet, hogy tudom, $40 körül lesz, én úgy emlékszem. Egyébként a Half-Life 2-ből is azt várom, amikor az összes epizódot kiadják egy DVD-n, és megveszem. Nem, egyenként drágán. Az a baj, hogy megveszem az egy teljes szemét módon például ezzel az epizód 2-val már azt csinálják, hogy én meg fogom venni, vagy így, vagy úgy. Mert hozzáadják a Team Fortress 2, meg az a portál, ez annyira vonzó így együtt. Pláne szerintem, aki konzolos, és aki megkapja az alapjátékot, az epizódot, az epizód 2, az Orange Box, Team Fortress 2, meg ez a portál. Hát gyerekek, hát ez a világ legjobb vétele. Hármat meg már csak az is meg fogod venni, mert érdekel a vége. Igen. Három és tanulom majd a hátra. Én megvettem. Tehát egyébként az epizód vánt is, és én nem bántam meg. Úgy 5 óra alatt végig lehetett játszani, nem bántam meg, mert kurva jó 5 óra volt. Úgyhogy köszönöm szépen, én meg vagyok ezzel az epizódikus, az ő epizódikus modelljükkel, ami nem epizódikus modell, mert másfél meg két évente jönnek, az mindennek lehet nevezni, csak nem epizódikusnak, de amíg jó, addig én köszönöm szépen, én vásárol leszek, pláne ha Team Fortress 2. Akinek viszont nagyon nem jött be az epizódikus, az ugye Sinnek a fejlesztői, akiknek az első epizód után bele is buktak szépen a buliba. Akiket megölt a Varez. Mondhatjuk így is. Nem, ez tényleg így van. Az egyik főfejlesztőnek van egy blogja, a Romsteady.net, azt hiszem. És ott a srác az elég őszintén beszélt erről, számokkal is alátámasztva, és ott mondta, hogy nem kellett volna sokkal több vétel ahhoz, hogy tudják folytatni. Ami egészen minimális, mondjam, hogy 100-at vagy 120-at adtak ez ezret. Igen, 120 ezer körül. 120 ezer, és azt mondta, hogy a 150-et eladnak, igen, akkor már mennek tovább. De sok szét is tudott azóta a stúdió darabokra, azt hiszem. Igen. Vezetők léptek le és fejlesztők hagyták ott a hajót. Hát az szomorú. Hát ebből is látszik, hogy a Vareznek igenis van hatása. Főleg a videójáték piacra, főleg a PC-s. Főleg a PC-sre, igen. Így van. És PC-s téren úgy látom, hogy egyre inkább csak címekkel lehet megélni. Meg pénz kell, ahhoz meg jó kidehozni. Vagy olyan címekkel, ami nagyon multiplayer alapú, és erről majd még fogunk is beszélni, hogy mit jelent be a Blizzard ezért szombaton. Ja. Tovább, Zoli. Ja, hogy játszott játszani, játék. Igen. Játszott játék. Hát befejeztem a Puzzle Questet, legyőztem a főgonoszt, és aztán áttértem erre a legújabb Zeldára. A decemberi Zeldára. Decemberi Zeldára, hát nekem most ez a legújabb. És nem vagyok kibékülve vele. Nem vagyok kibékülve vele, mert mind a review-k, mind a képek alapján azt reméltem, vagy azt vártam, hogy megújul egy kicsit a sorozat. Mert ami ugye lejött a reklámokból, az a farkas, a Link ugye átalakulhat, a Twilight Zone, Twilight Zone, igen, a filmmel keverem. De nem, sajnos a játék az teljesen ugyanaz maradt, egy-két jó ötlettel megspékelve, ugyanolyan dungeonokban kell mászkálni, ugyanazt kell csinálni, ugyanarra a zenére. Zelda. Remélem, hogy egyszer eljön az idő, amikor megmerik ezt másítani, vagy megmerik újítani ezt a sorozatot. Én azt gondolom, hogy van ebben tartalék, van ebben lehetőség, most már csak az a kurázsi kellene. Igaz, nem csak ehhez a Nintendo sorozathoz, hanem sok másikhoz is, de talán Zeldának tenne a legjobbat. Szerintem addig ez nem fog megújulni, ameddig veszik. Bármint ezt ma annyira nem vették volna, tehát hiába hype. Japánban nagyon nem vették, Amerikában vették. Épp most mondta a Miyamoto, ugye bizonyos én is csinálhatnék haló beszólásra, amire ami ellet fordítva. Amire a Bungie-sok visszanyilatkozták két napon, hogy ők is csinálhatnának már jót egyébként. Igen, szóval Miyamoto mondta, hogy... Mókás dolgokat csinálnának. Így van, lehet, szóval bátran neki kéne vágni. Igen, Miyamoto mondta, hogy akik Wii-t vesznek, azokat annyira nem érdekli a Zelda, szóval emiatt is lehet, hogy kevesebb fogyott Japánban, mert azt hiszem egy millió alatt volt jócskán. De és ezzel fölvázolta a sötét jövőt, basszus. Nem, én biztos is vagyok, tehát éppen most mondtam beszélgetés előtt, hogy játszottam a Zeldával, és frankon elmentem két hard piece mellett. Aki ismeri a Zeldát, az tudja, hogy ezek ilyen kihagyhatatlan dolgok, mert ahogy ezekből gyűlik, úgy lesz egyre nagyobb az életerő bár, nem tudom, hogy ilyen, annál több szív lesz, és szinte az összes szívnek meg kellene ahhoz, hogy egyáltalán eséllyel induljon az ember a legutolsó bosszok ellen. És ezek mindig el vannak frankondulva. Ha az ember nem tesz bele nagyon sok időt, vagy nincs egy leírása, akkor ezeket egész egyszerűen kihagyja. És biztos vagyok benne, hogy ez a casual réteg, aki a Wii Sports-al játszik, az nem fog beletenni 100 órát, hogy megtalálja ezeket a hard piece-eket, hogy egyáltalán, hogy elkezdje őket keresni. Olden. Hát én két két komolyabb játékkal játszottam, az egyik a Fallout Tactics, újra kezdtem is. Mindenki retrózott? Nem játszottok most új játékokkal? Amikor megjelent a Fallout Tactics, akkor nekem még egy Pentium 1-esem volt, és a menetlemezre fizikailag nem fért rá a játék, úgyhogy az nekem sajnos kimaradt is. És sokat vesztettél vele? Hát nem rossz, nem rossz. Tetszik a hangulata, a szinkronok mondjuk szerintem borzasztóak, tehát az nagyon gáz. De maga a fejlődés, meg maga a taktika, egy kicsit az UFO-ra emlékeztet engem, azt pedig én nagyon szeretem. A másik pedig, amivel mostanában játszok, ez egy ilyen 4000 éves táblás játék, ez a Go. Annyira rákaptam erre a játékra, hogy egy anime kapcsán, hogy már a WoW-t is hanyagolom miatta, úgyhogy ha. Lehet, hogy emiatt abban is fogom hagyni a WoW-t. És konkrétan táblás, vagy valami szoftveret? Internetes, van egy internetes felület, ahol lehet játszani. Le lehet tölteni ilyen nagyon régi meccseket, ilyen 150 évvel ezelőtti legendás játékosok meccseit. Akkor sőneten nyomták? Hát ők még nem, ők még nem. Hát a most tévére mondom. Igen, igen. Hát tehát nagyon-nagyon nagy dolog, hogy így rögzítették ezeket a meccseket, és lehet újra játszani, és nagyon hihetetlenül jó játék. A sakkot nem szerettem annyira, mert túl kicsinek találtam a mozgásteret, de itt lényegesen nagyobb a tábla is, 19-19, ugye. Sokkal több lehetőség van, és tényleg nagyon jó. Kis retro, 4000 év. Én voltam az egyetlen, aki viszonylag kurens játékokkal. Én nagyon sokat Command & Conquer 3-aztam, amiből volt a review az oldalon, ami olyan, amilyen Command & Conquer 3, szép, jó, tulajdonképpen nincs vele semmi baj. Kellemesen végig lehet nyomogatni a kampányokat, meg el lehet vele multizgatni, világot nem váltja meg. Épp hogy belekezdtem az Oblivionnak az expanziójába, amikor jött a viszonylag számunkra korai Halo 3 beta, és nem meg sokat Halo 3 bétáztam. Úgy jön 3-4 napot egyfolytában, és most már ugye megy publikusan, hogy nagyon élménybe számolni nem fogok róla, meg amúgy is megtettem. De azt, hogy még egyszer megerősítem, hogy bizonyára jó a játék, mert annak ellenére, hogy én FPS-eimet azokat egérrel, billentyűvel szeretem intézni, és nem konzolos kontrollerrel, multiplayerben meg pláne, ennek ellenére nagyon magával ragadott. Tehát tényleg volt olyan pont, amikor bedurrant az agyam, és mentem, hogy na, csak azért sem, most akkor mégis csak föllövöm magam a lista elejére, vagy legalábbis valahova a közelébe, és még ezt a játékmódot megvárom, amíg ez beugrik, és még ezekkel az emberekkel játszok egyet. Ez akkor elég pozitív visszajelzés, mert nagyon sokan vannak, akik inkább a PC-s FPS-ekre szoktak, és ugye te ilyen elismerten PC-s FPS-es szerető ember, még te is élvezed. Kettő van maximum. Te is élvezed, akkor az is csak visszára. Akkor ez azt jelenti, hogy tényleg jó. Ez szerintem abszolút jó. Valószínűleg azért, valószínűleg a Halo 2 is volt már ilyen jó, csak nekem az multiba így ilyen nagyon minimális kapcsolatom volt a Halo 2, a singleben végigjátszottam, multiba meg egy meccs. De itt a Halo 3-mal teljesen nyújtotta azt, amit elvártam tőle. Kicsit agyusztálni kellett magam a kontrollerhez, de úgy egy nap, másfél nap után már a középszar szintet alulról elértem, és lassan kezdek jobb lenni benne, a hangsúlya lassanon van. És most valószínűleg fogok is még játszani vele ebbe a 3 vagy 3,5 hétbe, ami így a publikus béta, és utána meg szeptembertől. Ezzel a mondattal át is ugorhatnánk az első. Bug reportos? Bug reportot, büdös rosszabb. Éppen azért, mert a múltkor olvastam egy cikket éppen ilyen tesztelés kapcsán, amiben azt fejtegették a fejlesztők, hogy publikus béták szinte teljesen feleslegesek, mert mindenki csak elkezd játszani a játékkal, élvezi, aztán elfelejt bug reportolni. Pedig ennek az lenne a lényege, hogy ha látsz valamilyen hibát, akkor szépen leírod, és ezzel is hozzájárulsz ahhoz, hogy a játék jobb legyen a végén. Azt hiszem, World of Warcraft Burning Crusade bétában volt az, hogyha nagyon-nagyon-nagyon aktívan bug reportoltál, akkor kaptál egy exkluzív in-game tárgyat. Igen. Ajándékba a tetteidért. Ez elég jól hangzik. Bizony. Nézd ki, hogyha nem pet. Ebből is látszik, hogy mennyi, milyen kevesen csinálhatták. És ugyanezt azt hiszem a Lotr Online előtt is megcsinálták, Lotr Online indulás előtt is eljátszották. Itt maga a Bungie nyilatkozta, hogy nekik most épp nem is bug reportra van szükségük, hanem ez a hálózatuk, az architektúrának a stressz tesztje. Hát most szerintem ráengedtek 1 millió embert úgy minimum. Elég jó teszt. Ami egy stressz tesztnek nem rossz, itt 3 hétig szétnyúzzák, meg valami fegyverbalanszot, a pletykák azokról szólnak, aki ismeri a halót, hogy akkor gondolkoznak azon, hogy visszateszik bele a Halo 1-es pisztolyt, de meglátják, hogy szükség van erre, vagy nincs szükség, vagy mi a helyzet vele. Szerintem csak pletyka. De mindegy, leginkább stresszteszt, úgyhogy meg bugot, hát találtam bugot keresztül esten néha falakon, meg ilyesmi, de erről bizonyára tudnak. Szépen le kell írni, van egy ilyen form, és akkor ki lehet tölteni, hogy ekkor, ebben az irányban néztél, éppen ezt csináltad, ez történt. Finoman vagy durván mondja. És akkor van ilyen, hogy minek kellett volna történnie, nem ennek, és etcetera, etcetera. Lónak a nemi szerve, Zoli, szóval. És akkor még nagyon finom voltam, nem, köszi szépen. Meg engem amúgy sem azért engedtek be, tehát itt mint zsurnalisztát engem nem azért engedtek be, engem azért engedtek be, hogy írjak róla, ami meg is történt. Jós. Úgyhogy én azzal azt hiszem, hogy már a köztünk lévő Gentleman's Agreement-el, ők is teljesítették azt, hogy beengedtek, én is teljesítettem azzal, hogy írtunk róla. Úgyhogy rendben vagyunk, és most majd természetesen megyek a normál bétába, és a publikus bétába, ami azért lesz jobb egy fokkal, mert lesz kivel játszani. Ugye kb. 1500 ember volt, ebből 800-900 volt egyszerre fönn, szétosztva játékmódokra, valamikor 4-5 percet kellett várni, hogy létrejön egy meccs, mert nem volt ember. Itt meg most gondolom, hogy fönn vannak 1 millióan, úgyhogy csak úgy ugrálnak kifelé, befelé a meccsek. Ez volt a hátránya. Az előnye pedig az volt, hogy sok érdekes emberrel játszhattam. Európai játékújságírók közül többel, amerikai EGM-esekkel, ennyi. Akik, van, aki kurva jó volt, van, aki meg kurva szart, tehát, de így van. Előfordul. Ugorjunk. Jó. Ugorjunk is át arra a szekcióra, ami arról szokott szólni, hogy az elmúlt 2-3-4 hétnek a történései, hogy ki ragadunk szubjektíven pár érdekesebbet, vagy számunkra érdekesebbet, és alaposan kibeszéljük. Ja, kiszeltünk, de például járt konditeremben. Nem mondod, hova? Bizony, azt nem mondták. Szerintem kihírezted? Nem. Már kint van, adminban benne van, már csak engedélyezni kell. Nem tudom, talán egy exkluzív interjú van. Oké, holnap beszélek a interjú. Tehát szerintem azért... Zoli, Tünde az a média személyiség, hogyha azt mondjuk neki, hogy Tünde, te most játszol, bazd meg, akkor ő játszik. Mivel? Tök mindegy, ezekben az ilyen kis negligzsékbe a haló hármat, és ezzel kiteszünk róla pár nagy képet, és le is nullázzuk az oldal látogatottságát örökre. Na, a flash hallgatban, hogy vigyorok. De gondolsz, hogy jó. Miért? Aki... Hiszel Tünde módjára ilyen szinten kiteszi magát a közutálatnak, az bántják, ne haragudj! Az lehet bántani, jó, azért van. Szóval... Na, most a Kiszel Tündétől jussunk el, hogy a Blizzardig. Ez a nagy feladat, tehát Kiszel Tünde, olyan sötét, mint a... Gnomharcost játszik. Mint a Várlok. Mint a Várlok, és a Várlok... Kiszel Tünde szerint szombaton a Blizzard, azt jelenti. Kiszel Tünde azt mondja, hogy szombaton a Blizzard a StarCraft 2-t fogja. Nem. A StarCraft 2-t fogja bejelenteni. És igaza van Tündinek. És Tündinek mindig. Tündi látja, tökéletesen igaza. Legalábbis nagyon erre utalnak a jelek. Az előjelek. Én azért azt mondom, hogy az biztos, hogy StarCraft franchise-on belül, és valószínűleg RTS lesz, vagy legalábbis nagyon nagy valószínűséggel, de szerintem lesz benne egy MMO aspektus. A Blizzardtól nem hiszem azt, hogy aki mindig is szeretett azért a korral haladni, nem hiszem, hogy most még egy nagy fejlesztést, egy klasszikus ilyen konzervatív RTS-nek szentelni. Tehát biztos vagyok benne, hogy lesz. Valami teljesen mást. Aztán... Akkor nem lenne a visszaemlékezés. Nem lenne a visszaemlékezés. De ez az átverésnek a része. Hát de már csak a helyszín miatt is, ugye Koreában. Korea miatt. Vagy valami pandák lesznek benne. Korea miatt, vagy MMO, vagy StarCraft. Koreában nem lehet nem StarCraft-t meglincselik őket. Tehát képzelj el, és én tényleg jártam ott nem is egyszer, és végignéztem, hogy StarCraft az kultusz. Ez igaz, de MMO is az. Igen. De nem, az olyan, mint ha azt mondanád, hogy nálunk a mondjuk a StarCraft nálunk a katolikus vallás, az EON pedig a református, ha már jóval több a katolikus Magyarországon, mint a református. Úgyhogy... Nem értem. Hát valószínűleg ez nem akarunk bárki senkit sem megsérteni, a vallásában több van, mindegy. Ez az MMO aspektus, ez annyiban lesz majd benne a játékban, lesz a StarCraft 2-nek egy ilyen online perzisztens világ, ahol majd mindenki... Nagyobb. Lesz egy nagy világ, ahol mindenki járkálhat. Kedvére foglalgathat, visszafoglalgathat. Igen, és igen, a többi. Már vannak olyan RTS fejlesztők, akik ugye mondják, hogy ez lesz az RTS az MMO zsánernek RTS. Az egy... MMO RTS? Szerintem sem... De ettől függetlenül lesz single player lesz, benne. Pont ezt akartam igen. mondani szerintem. Hát a StarCraftnak eddig az volt a lényege, hogy egyre tökéletes... Pláne úgy, hogy most mentem egy újságos tanderőt, és az egyik magyar játékos havilap, PC-s havilapnak a friss száma címlapon hozza, hogy StarCraft 2. Na. Nagyon elbízták magukat. Hoppá! Nem, hát vagy igazuk, tudnak valamit. Vagy tudják, vagy nagyon... Igen, ez tűnik a legvalószínűbb, minden esetre érdemes futni azzal néhány kört, hogy mi mindent. Szerintem annyira tudják kb. Mint mi, de igen, mi mindent plecskáltak az elmúlt hetekben. Hol fejeződött be a StarCraft? A Broad Wars, ugye a StarCraftban a földi erőket ott megállították. A protossok és a földi erők azok visszavonultak a anyabolygókra. És a Kerrigan pedig elvitte az ergeket, mint a Queen of the Blades. És arról rossz embereket. Gonoszakat. Igen, a gonosz embereket győzték le. És akkor ez hol folytatódhat? Kerrigan nem tudom, hogy vissza fog jönni, de... Nem tudom, azért mondom, hogy igen. Szerintem bárhol vissza a StarCraftnek is megvannak a nagy rajongó tábora. Én a Warcraft mitológiát jobban ismerem, annak ellenére, hogy végigjátszottam az expanziót. Hát annyira nem emlékszem rá, őszintén szóval. Igen, pedig nagyon jó videók voltak benne. Mi történt? Hát 7 évvel ezelőtt volt azért, vagy igen, 8-a. Az sok, figyelj. Én a StarCraftnek a végére emlékszem, amikor a protoss csávó belebarmul, bocsánat, spoilerezek, a Carrierrel, akárhova, a Super Mastermindbe, vagy hogy hívták az Zerg főnököt. És nagyjából ennyi a kiegészítőre, annyira nem is emlékszem, hogy ott mi történt. Meg ugye volt még itt szó, hogy World of StarCraft névvel. Egy WoW-hoz hasonló MMORPG-t hoznak ide, ennek van valószínűleg a Minden megtörténhet, ez ugye egyébként viszonylag nagy nevű CVG jelentette, belsős, meg mit tudom én milyen forrásokra. Biztos meg volt rá jókuk, hogy bejön. Tudjuk, hogy az ilyen hírek, pláne hogyha nagy amerikai lap vagy, akkor hány tízezer kattintást hoznak. Érdemes eljátszani valószínűleg gondolattal, tartom. Hogy festeni egy StarCraft világvágyazott MMO. Szerintem jó. És játszható zergekkel. De az nincsen gond, az nincsen gond. Mi a gondotok, hogy játszható zergekkel? Azért, mert az zerg egy ilyen hülye állat. De épp ez lenne a fantasztikus benne, hogy nem ezt a hagyományos MMO szemlélet lenne benne, hogy te egy hős vagy, és akkor mész, hanem egy zerg vagy, akinek ott van az Overmind, ott van a kaptár, a Hive, és egy teljesen más gondolkodásmód, egy teljesen más szerepjátékos lehetőség. El tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy StarCraft világban a dinamikusan változó területek, tehát hogy mondjuk ez zerg terület, és akkor ha te most ha tovább haladsz, akkor az beszúrlájátok. Jó, az rendben van, de ez továbbra is az, hogy zerget játszol. Tehát valóban de... lehetne egy más koncepciót építeni mögé. Most gondolj bele a saját tapasztalataidba is, az átlagos tápolós Warcraft játékosnak a szemszögéből nézd meg, az neki fog állni egy csoportjának, az alcsoportjának valami kis férgét játszani. Hát, ha van lehetőség fejlődni. Mindenki a Zerg Queen akar lenni, plazma ágyúcsal. Azért pontosan tudjuk, hogy amikor a World of Warcraft kijött, akkor egy kis azért módosítottak a Warcraft 3-nak a mitológiáján. Tehát ugye annak idején nagyon nagy probléma volt például, hogy az Undeadek miért játszható faj a World of Warcraft. Öntudatra ébredt zergeket ugyanúgy lehet csinálni, mint most ennyi, normális embereket. Ennyi erővel a StarCraftnak a mitológiáján is lehet úgy egy kicsit változtatni, hogy beleférjen az, hogy te egy önállósuló Zerg unit vagy. Az meg igen. A másik, hogy lehet ezt csinálni, de semmi értelme nem lenne. Az, hogy most bejelentsenek is. A World of StarCraftot nevezzük így egy olyan MMO-t, mert nincs értelme, még a WoW-ban még van annyi. Az biztos, hogy WoW-ban még van legalább két-három év. És ugye ezzel kapcsolatban még elmondhatjuk azt is, hogy volt olyan pletyka is, hogy új WoW kiegészítő lesz. Az nem de az lesz. Lesz, nyilván lesz, de azt nem most fogják bejelenteni, hanem majd mondjuk az őszi BlizzConon. Igen. Ami miatt még azért sokan nem véletlenül mondták azt, hogy lehet, hogy MMO lesz belőle, mert végülis a science fiction MMO-k piacán hatalmas űrt álltunk. Tehát nagyon sokan várnak a Warhammer 40k-ra. Lehet, hogy nincs is igazán akkor nagy igény science fiction. Szerintem van. Figyelj, mindenki sárkányt akar darabolni. Tehát nem lehet, tudom, azért a Star Wars-t mindenki szerette. Azért mindenki szeretett volna egy... De azért készülnek most már a Warhammer, a Tabula Rasa is ott készül. Nem tudom. Nem hiszem, ennyi erőben lehet, hogy online-ozni az embereknek, de nem mert az annyira hardcore az a játék, hogy indulás után 10 perccel 100 mondóverét. Tudjuk. Sokat beszéltünk róla már szerintem itt is, hogy igen. Mennyire hardcore az EVE Online. Egész egyszerűen meg kell nézni a hagyományos tabletop asztali szerepjátékoknak az eloszlását. Mennyi a fantasy és mennyi a sci-fi? Szerintem 80-20. Azt 70-80-80. 80-20 inkább. És ugyanez a leosztás él fog érvényesülni az MMO-k piacán is. Lehet, hogy most kijön egy World of StarCraft, vagy Universe of StarCraft, amit én továbbra is valószínűleg nem mondom, hogy lesz, csak nyilván ők is megfontolták. Lehet, hogy megfontolják, de én a három nagy sorozatuk, a Diablo, a StarCraft és a Warcraft között, ezt tartom legkevésbé klasszikusan MMO-síthatónak. Ha lesz következő a Diablo bizárd, sokkal jobban. Akkor az a, nyilván a Diablo-ban én ezt nem értem, mert mind a kettő fantasy. Tehát nem tudom, hogy most a Warcraft MMO után egy Diablo MMO, tehát ha belegondolunk, a Warcraft MMO az gyakorlatilag a Diablo-nak a grind alapú, tehát ez a lootolás, ez a ugyanaz az a színek. Az egy komplex Diablo, ez így van. Így van, tehát nem hiszem, hogy a Diablo most nagyon jól felváltja majd a WoW-ot. De már van egy Diablo online, akik eddig diabloztak, azok most online WoW-oznak. Igen, és utána majd átmennek online diablozni. Ugyanazt a rendszert megint. MMO formában, és horda is Alliance helyett Heaven and Hell, öregem. Ja. És mindenki verni fogja rá a faszát, és te is, meg én is, és megyünk majd ilyen begorombult angyalokat játszani. Ez nagyon jó. Nem, az ilyen kardokkal. A Warcraft-ot mindig sokan szeretem, mint a Diablo-t. Én is. Én a Diablo-t is nagyon szerettem. Tehát szerintem volt egy sajátos, ilyen jó kis dark fantasy hangulata, azokkal a jó durva főellenfelekkel, meg az angyalok is jó durvák. Tehát akik a jó oldalon voltak, azok is kemény csávok voltak. Igen, így van. Úgyhogy én a Diablo 3 MMO-t holnap után bejelentik, nem fogják, akkor én azt mondom, hogy igen, ja, csináljátok, és bár tudom, hogy csak 2009 vagy 10-ben fog megjelenni, de már most lelkesen nézem azt, hogy... És amikor ezt a podcastet hallgatjátok, akkor már tudni fogjátok, hogy a StarCraft 2-t jelentették. Ne csodálkozzatok, hogy miért van az, hogy mi még itt vitatkozunk. Igen, az lenne a szopás, ha bejelentnek egy randi szimulátor. Tehát amire... Az elején, hogy valami teljesen más. Víre! Bejelentnek egy randi szimulátor. Ez lenne a, hogy... Kis kutya simogatóz. Vagy hogy megcsinálják. Orcs and Elves, ez a címe. Lost Vikings-nek valami MMO változás. Lost Vikings, Blackthorn, Rock and Roll Racing. Blackthorn az jó volt. A klasszikus, esneses Blizzard, vagy akkor még Cidicon and Synapse játékok. Most jön a 4 Viking folytatásnak. Ez az. Meg az OMFG kommentek majd ezután. Hát a Lost Viking benne vannak a Warcraft-ben, ott vannak. Melyik? A Uldamamban? Benne, vannak. Igen. Uldamamban ellenfelek. Nem láttad őket? Uldamamban egyszer jártam, nem szerettem azt. Ott vannak valamilyen all-quest, ott kezdődik, vagy végződik. Al is nem szeretik Uldamant annyira. Az Uldamannal semmi gond nincs. Túl meleg van benne, elhiszem. Amúgy... Rosszul mondtam, nagyon. Nem. Hát amúgy... Azért nem szeretik Al is, mert túl meleg van? Hát igen, mert ugye ők is eleve, ja, és akkor bemennek, és akkor még melegebb van, stb. Moltenkor. Azt pedig szeretik az Al is, a Moltenkort. Hát mert jó meleg van, hát akkor azért. Várjál, akkor van egy hőfok, egy ilyen a... Van, hát ezt én nem tudhatom. Tehát ezt én nem tudhatom. Én Stratholmot szeretem nagyon. Ott jó hideg van. Ott látod, hogy éghideg van. A sok meleg csontváz, basszus. Na jó, ég, ott pont meleg van. Pont meleg van. Stratholm, hogy tényleg ég az egész. Ég az egész. Na jó, menjünk tovább, mert Dreg nézzenek, már megint. Jó. Élete szódrom, nem? Azt, hogy... Ne, igen, de tényleg, most teszem azt, hogy én most már jó ideje nem játszottam, és most csak nyáron fogok. És Zoli se játszik szerintem már annyira nagyon adott esetben, egyikünk se játszik már annyira nagyon. Azt ki kell mondani, hogy ezek bármennyire is szomorú, de itt vannak ilyen életre szóló élmények. Vannak, igen. Vannak. A múltkor teljesen véletlen beleakadtam valami képbe, és pontosan tudtam, hogy hol van a WoW világában. Tehát azok a színek, azok a formák, azok így beleírnak az ember szemébe. Ezek az első ilyen nagy MMO, ez fantasy MMO, ugye tényleg nagyon jó meg lett csinálva. Én utána próbálkoztam, nézegettem más MMO-kat, és annyira undorítóan rossz dizájnok vannak. Átáll az agyad. És a WoW után egy ilyen EverQuest, meg ilyenek, tehát annyira nagyon szörnyű. Hát pedig van, de vannak emberek, akik nagyon... Nagyon szeretik, de... Szeretik azt, hogy a WoW-ot megtiltják. És a fórumunkon találkoztam emberrel, aki... Majd jelentkezik, ha ezt hallgatja, hogy fölteszi a kezét, én voltam, aki beszóltam a WoW-nak, és kockáztattam azt, hogy ki van magának érte a picsába, valamelyik félig részeg szerkesztő úr. És a Penny Arcade-nak a kommentjében volt ez, volt egy kép kivéve az egyik ilyen Sony Online-os MMO-ról, hogy itt vagy nincs designer, vagy verik a designert, hogy ilyen munkát csináljon. Ez amúgy így van, tehát én is most így visszagondolok a Star Wars Galaxies-ra. Az a fajta kreativitás, ami ott megnyilvánult a pályaszerkesztésben, hát azért büntetni kéne az embereket, de valami de nagyon csúnyán kerékbe törni, vagy nem tudom. Amikor felültél a speederre, mentél 5 percet, mentél 10 percet, mentél 30 percet, és még mindig kurvára ugyanaz. Hát szerintem az generálta valami, nem? Tehát az ilyen a... Nem, ehhez képest a WoW-os szerint nem volt random generált. Ehhez képest a WoW-os flightpetes utazások, azok mindig egy élmény. És erőlt eszembe, itt van most egy kicsit... Váltunk. Az MMO-ból átmenjünk egy fél MMO-ba, az a Hellgate díjazása körüli botrányos fejlemények. Hogy miről van szó, mert lehet, hogy sokan nem tudják. Ugye van ez a Hellgate játék, vagy lesz ez a Hellgate játék. Hellgate London, ami nem MMO, egy Diablo-szerű science fiction Diablo. Viszont lesz fizetős része. Méghozzá olyan módon fog kinézni a dolog, hogy az alapjáték ingyenes, úgyis el lehet érni magát a... Stoppoljunk egy kicsit. Magyarázzuk el még azt a továbbra is az olvasónak, hogy miért lenne MMO, hogy ki tudom végre mondani. Tehát miért MMO és miért nem MMO. Azért, mert ez úgy néz ki, mint például a Guild Wars. Guild Wars, igen. Tehát van egy város, vagy egy városrész, ahol olyan, mint egy lobby, egy konzolos játéknál, igen, ahol mindenki ott van, látjátok is, egymást tudtok beszélni, vásárolni, csapatot szervezni, és aztán kimentek a városon kívül, vagy a helységen, téren, területen kívül, és ott már minden instance, csak nektek szól, ott az már nem MMO, nem találkoztok más játékossal, csak ti vagytok 4-en, 5-en, 6-an, ahányan vagytok egy partiban, és ott írtotok és hajtotok végre küldetéseket, és ahogy visszaértek ismét erre a meghatározott helyre, úgy lesz itt ismét közösségi. Egy MMO az nem így néz ki, egy MMO az úgy néz ki, hogy kvázi minden, az egy-két dungeon-t kivéve minden, mindenki által bejárható, a leghátsó büdös mocsárba, a szörny hátán sikongatva, lovagolva, és összefuthatsz egy másik játékossal, és bárhol máshol, és általában csak a dungeon-ök, az különféle instance-ek, azok a partira szabottak. Igen. Ez nem ilyen. Ez nem ilyen. De ettől függetlenül van egy fizetős része, az úgynevezett elite szolgáltatás, aminek az a lényege, hogy a havi 10 dollárt fizető ügyfelek, azok egy ilyen Hellgate London extra játékot kapnak, például több karaktert generálhatnak, nagyobb bankjuk van, lehetnek guild leaderek, több tárgyat tudnak magukkal vinni, lehetnek guild leaderek, és a legnagyobb kibaszás, utazhatnak a metrón. Tehát használhatják a tömegközlekedést, ellentétben azokkal, akik nem fizetnek. A proletárokkal. Tehát nekem az először olvas, és az jutott eszembe, hogy nem fizetsz, akkor olyan vagy ott, mint egy csöves. Tehát takarodj pontos, a metróra, ne szállj fel. Lehet, hogy ez ő valóban Londonban elég sok a csöves. És? Azt nyilatkozta a fejlesztő, ez lehet, hogy nem fejlesztő volt, de akit meginterjúoltak, hogy arra kérdésre, hogy lesz egyéb különbsége is a karakterek között, azt mondta, hogy igen, hogyha egy helyre bemegy olyan, akinek ilyen elit fizetése van, azt észre fogják venni. Tehát valószínű, hogy glória lesz a fején. Nem, glória jobb lesz. Cuccokat érhetnek el. Nem, azt mondták, hogy a cuccaik jobban fognak kinézni, de tulajdonságaikban nem lesznek jobbak. Az. Csillag majd. Ami tudjuk, vós tapasztalata, az már elég, szóval ott a jó kinéző cucc azért már ott sokan ölni tudnának, az is elég. De ez engem ez akasztott fent, hogy ne utazzál tömegközlekedésre, menjél már gyalog. Egyébként nem is értem őket, tehát kiállhatnának és azt mondják, hogy basszátok meg, ez fizetős. Nem tetszik, menjetek a picsába. Hát de tudod, akkor ez tudod, nem a játékos. Egy idő után tele lesz a tököd azzal, hogy te fél óra múlva érsz oda, ahova többiek meg 5 perc alatt. És akkor oké, basszal. Ez jó, de érted, minek egyébként akkor prolikra és a, érted, a rózsadombjáit. Szerintem ez az 1930-as évek Amerikájára emlékeztet részben. Szerintem ez egy olyan, mint egy ilyen open, ingyenes demo gyakorlatilag. Tehát, hogy játszol, és látod, hogy valaki játszik, és ugyanazt a játékot játszátok, de ő neki jobb játékélménye van, és arra ösztönöz, hogy te befizesd ezt a 10 dollárt. De ez az, hogy csöves vagy. És de azért, hogy te is befizesd a 10 dollárt. Limitált demo, hogyha belemondolsz. Igen, te is befizeted a 10 dollárt, te is jól leszel. Hogyha a 10 napos guest pass-el játszol, akkor például nem tudsz tárgyat átadni a másik. Nem tudsz generálon beszélni. Igen, csak ott aztán felgrindoltad magad. Viszont a nagy különbség, hogy a hóba a 10 napos guest pass-t azt a haverodtól kapod ajándékba, itt meg ki fogsz érte fizetni 50 dollár, 12-3-4 ezer forintot a boltba, tehát azért nekem ne adjanak valamilyen betető demót, vagy írják rá a dobozra, hogy fizes köcsög, akkor azt mondom, hogy jó, rendben, tisztában vagyunk, megnézem, hogy milyen a játék, eldöntöm, hogy megér-e ez nekem havi 10 dollárt, lehet, hogy a játék kurva jó, és megér nekem 10 dollárt. Bizony, hát pláne azután fogod azt érezni, amikor ott állsz egy szakadt ruhában, egy fakarddal, és becsapódik előtted a metró ajtó. És még előtte kilép egy ilyen aranyozott, és akkor én integetlek, hogy szevasz. Az aranyozott ruhában, ilyen emberek. Ettől függetlenül nem vagyok barátja annak, hogy egy nem MMO-ban pénzt, havidíjat szedjenek. Sokan, nagyon sokan Magyarországon, hát ezt jól látjuk, már magát az, hogy az MMO-ért fizetsz, ezt is egyfajta bizarr képtelenségnek tartják, hogy ez hogy lehetséges. De tök mindegy máshol is, hogy ezért pénzt kérnek tőlük, és megy az ingyen szerverre. Amikor ott van az a jó tört szerver. A jó tört szerver, ahol ott vannak, tudom, vannak, amikor 150-en is vannak, és akkor a Józsi alakítja az Onyxiát. Tudod? Mert hogy az mind a küldetések nincsenek mindenében, nem menjünk bele. Veszik Onyxiát, és akkor viszik maguk mellett. Nem menjünk bele. Tehát van, aki ezt úgy gondolja, hogy ez hülyeség, és ezt mindenkinek egyébként el kell rajta, hogy milyen szervereken játszik, csak ne reklámozza. De ott van egy olyan játék, ami nem MMO. És akkor azzal indokolják a pénzt, hogy fizess érte, hogy de hát kell a pénz az új tartalomra, mert hogy új tartalmat fognak adni. Azt mondom, hogy erre is van üzleti modell, úgy hívják, hogy Guild Wars, ahol kiadnak 4-5-6 havonta, vagy fél évente, jól tudom, egy új kiegészítőt. Amit úgy tudom, hogy megvesznek az emberek, ez egy tiszta ügy. Ott a kiegészítő, previewzzák neked, ott le van írva, hogy mi van, ennyi tál, ennyi szörny, ennyi kard, ja, ennyi faszom. Ennyi faj. És kész, és megveszed. És ugye Roperék előszeretettel például osztak a Guild Wars-al, azt hiszem. Többször is. Ezt is át kellett volna venniük. Hát de a Guild Wars az nem fizet. Guild Wars. Jól tudom, Guild Wars-nak van közel 1 millió játékosa. Hát itt nem lesz ennyi. Nézd, nem tudom, hogy mennyire... Lópáncél is fogyott. 500 000 csöves, meg 500 000. Nézd, lópáncél az adott esetben más. Az egy egyszeri költség. Az egyszeri $5 volt, és az szerintem... Ma már a lópáncélt nem lehetne elsütni az Xbox Live-on se. Lópáncél az egyik első ilyen letölthető amikor tartalom még nem volt, és akkor még úgy mindenki, azt szerintem az újdonság varázsa, ma már nem tudnák eladni a lópáncélt. Nagyon helyes, hogy nem. Minden esetre akármilyen játék is a Hellgate London, lehetett egy nagyon jó játék, de ez ilyen PR szempontból talán nem a legjobb lépés volt. Én akárhol olvastam, külföldi fórumokon, magyar fórumokon is, több volt az, aki húzta a száját, és azt mondta, hogy így már őt annyira nem érdekli, hogyha nem fizet, akkor tényleg csöves lesz. Mekkora lesz a hajlandóság a játékosokban vajon, hogy ezt csinálják, hogy ezért fizessenek. Mert... Ugye ez egy DirectX 10-es cím lesz, de azt hiszem, hogy opcionálisan DirectX 10-es, igaz? Hát, mert hogy amik mostanában így kijönnek ezek a Vista Only címek, a Microsofttól például, ami szerintem mind a Halo 2-t, mind a Shadowrun-t azt sírba küldik. Ezt mind a két játékot a sírba küldik, mert ezek Vista Only játékok, és ezeket a sírba fogják küldeni. Egyrészt, amikor a Halo 2-nek túlságosan sok értelmét csináltam 3,5 év után. Hát ne, a régi grafikával. Hát meg valamit javítottak rajta, de most jöttek ki az első review-i. Mi nem fogjuk review-olni, mert nincs Vistánk, és nem is fogunk addig a gépre tenni, ameddig abból... Meg gondolj bele annak a gamernek a helyzetébe, aki nagyon sok 100 000 forintot belevert abba, hogy egy Vistás gaming PC-je legyen, és éppen a Crysis-t várja. Nem hiszem, hogy megveszi a Halo 2-t. Na szóval kijöttek róla a review-k, és 60% körül értékelik, ami hát egy 3 éves Xbox játéknak a elkésett PC-s átiratának, azt kell mondjam, igen, valószínűleg annyi. És nem tudom, hogy ki fogja megvenni a Halo 2-t. Vistán. És hogy a Shadowrun-t ki fogja megvenni Vistán. Szerintem senki. És hogy ki fog azért fizetni Live-ról letölteni lesz 10 a PC-s aki, Live Goldén, aki, hogy együtt játszhasson az Xbox-osokkal. Aki Halo-t akarta, az most Xbox-ot vett, és megvette Xbox-ra a Halo 2-t, és kész. Úgyhogy nem hiszem, hogy PC-n bárki is várta volna a Halo-t. Szerintem, hogy kvázi jobban járt, aki nagyon Halo-t akart, hogy vett egy 360-at, olcsóban jár, olcsóban vett egy izét. Vagy ha Halo 2-zni akar, akkor vesz egy Xbox 1-et. A Vista árában kijön egy. Jó, de ha nagy felbontásban akar Halo 2-zni, akkor vesz egy Xbox 360-at, és igen, azon 720p-ben tud Halo 2-zni. Jó, hát erről ennyit. Kíváncsi vagyok, hogy mikor jön ez ki, nyáron a Hellgate? Vagy ez is ősszel? Azt hiszem júliusban. Júliusban. Hát kíváncsian várom. Egyrészt várom magát a játékot, és tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy azért a Roperék, ők ex-Blizzardosok, könyörgöm, hát ők a Diablo mögött álló banda. És a másik játékuk a sokkal kisebb kaliberű, és érdekes módon az ingyenes mítosz, amivel én bétáztam pár hetet, és egy nagyon decens kis Diablo klón, az ott van, azt tudják csinálni, és nem tudom, úgy látszik, hogy itt akarják behúzni a nagy pénzt, vagy a Hellgate-et maguk belsőleg annyira jónak gondolják, hogy ezért fizetni fognak, lehet, hogy annyira jó. Lehet, hogy jó, hogy majd leszünk együtt csövesek Londonban. Igen, így van. Egészen friss hír, mert mai. Ja. Sony Gamers Day 2007, ami bizarr módon nem ma volt, meg nem is tegnap, hanem azt hiszem, hogy hétfőn, vagy valahogy így, csak egész eddig embargó volt rá, és ma járt le. Éppen ezért az amerikai oldalak azok így ma éjfél körül tették ki az ő dolgaikat, ami nálunk így délelőtre esett. Egy kicsit olyan E3. Igen, nekem teljesen E3 feelingem de volt. De általában kicsit a héten, hogy E3, igen. Hogy voltak bejelentések a Szegától, meg innen-onnan, amonnan, hogy egy teljesen, ilyen... Teljesen. Hogy mintha az a régi berögződés, mert most lenne az E3. Igen. cégek mostanra időzítik a bejelentéseket. Hogy láthatóan sokan azért valahogy erre a májusi időpontra készültek, hogy felveti a kérdést, akkor mi lesz júliusban. Nem, egyébként ez várható volt, mert a tavalyi E3 ugye még az meg volt tartva, és az akkor elindult fejlesztéseket gondolom már úgy időzítették, hogy ez évi E3-ra fejeződjenek be körülbelül. És tehát ennek a kifutása, tehát ennek a kifutása volt még ez, szerintem jövőre már nem lesz ilyenkor egy ilyen bejelentés dömping. Vagy jobban a különböző cégek jobban eloszlik az egész évben a bejelentés. Hát azért annyira nem volt, inkább csak bejelentések voltak. Az E3-on általában mindig volt trailer, meg kis gameplay, meg kis ez, meg az, meg amaz. Volt a Sony Gamers. A Sony volt, de máshol nem volt. Tehát bejelentettek egy csomó olyan játékot, amiről alig tudni valamit. Uh-huh. Például szintén mai a Midnight Clubnak a Los Angeles című valami a Rockstartól, ami tényleg hogy meg is döbbentem, hogy megérkezett a szerkesztőségi postafióba a sajtóközlemény, és annyi volt belőle, nagyon örülünk, hogy készült az új autós játékunk, és Xbox 360 és PlayStation 3 és 2008 eleje, és köszönjük szépen. Hát ennél azért többet szoktak írni, most meg csak ez a csont bejelentés volt, hogy lesz. De egyébként ez ilyen érdekes időpont, szerintem most már így kifutóban vannak nagyon ezek a Fast and the Furious autós cuccok, és nem tudom mennyi igény van most már. Igen, most ez a játék sose volt azért annyira híres, hogy... Amíg a GTA... Nem volt ez az. Nem, azért fogyogatott azért. Nem volt ez. Nem volt egy nagy siker. Mert azt mondom, hogy a Dabban is ennek volt a... Volt egy Dabban. A Dabban is, ez a harmadik rész. És én a harmadik résszel úgy játszogattam, sose ez volt a kedvenc autós szériám, de... Ilyen jó kis agyatlan, mert ugye ebből nincsenek kötött pályák benne, hanem arra mész, egyszer nézd meg, arra mész, amerre akarsz, egy nagyvárosba, és ilyen nagyon neon éjszakai ilyesmi volt. Mondjuk most már Need for Speed is elment ebbe az irányba, ez a szabadság. Mindenki. Meg most már a Burnout is ugye van. Rockstar lehet, hogy szereti nagyon az ilyen autós játékot. Azért gondosan 2008 elejére időzítették, tehát kivették ebből. Erről is beszélünk majd, hogy mi lesz itt ősszel. Kivették ebből az nagyon-nagyon őszi zsongásból, de kicsit a Sony Gamers Day-re visszatérve, úgy nagyon sok újdonság nem volt. Tehát leginkább azokat láttuk újra, amiket már láttunk fél éve, egy éve. És végre láttunk olyan címeket, mozgásra, amiket idáig nem láthattunk. Például itt az új Uncharted. Az Uncharted szerintem nagyon nekem jó. Igen, szerintem nekem nagyon nem tetszik. Nem, szerintem nagyon jól néz ki, azt kifogásolom benne, hogy nagyon ilyen statikusnak tűnik a környezet, tehát olyan kicsit műnik. Az is. Hát igen. nekem fáj a színe. Ezzel még változtathatnak, mert van rá idejük, de kérdés, hogy fognak el. Meg kicsit a játékmenet az, mintha ilyen kicsit ilyen Gears of War-os lenne, hogy mész, fedezékbe bújsz. És... Szerintem az ilyen Tomb Raider, igen. Gears meg, of War. És kicsit ilyen platform vonások érződnek a Naughty Dog-tól. És ha megnézik a fejlesztő a Naughty Dog, hát... Én annyira szeretném, hogy Jacket csinálni. És akkor most jönnek egy ilyen dzsungeles... Igazság szerint... Next Gen Jack, jön a Ratchet, Next Gen, akkor minden jönne a Jack? Hát, de mindig... szerintem ez a Ratchet is kicsit kockázatos, mert lehet, hogy kicsit így visszatér a gyökerekhez, de tényleg már mit csinálnak? Már volt négy Ratchet. Azért a generáció legjobb platform meg akciójáték. Az tény, de szerintem jobb lett volna új generáció, és megint egy új franchise, mint előző. Mario lófasz, Mario a legjobb platform. Klónol nagyon jó volt. Én a Jacket szerettem. De szerintem a Klónol az destinálva van arra, hogy handhelden folytatódja. Nem lesz annak handheld folytatása. Hát, komolyan mondom, hogy legalábbis pletyka szintjén hallottam volna, hogy PSP-re vagy DS-re csinálnak. Igen, nekem is rémlik. Valami pletyka volt. Igen, a grafikai stílus, adja magát. PSP-re kell, hogy csinálják. Igen, mert a DS-re a pénzt akarnak keresni. Hát azért, mert eddig is PlayStation-on volt, bár volt GBS kiadása is. De PSP nagyon nem mennek jól a platformok, mert a Lokoroku is csúfosan. Hát jó, nagyon rosszul szerepeltek a szakmát. Nem, idézel egy nagy bizarság. Igen, a Dexter az nem teljes jól ment, nem? Hát, mert az nem tudom, mennyire volt túlságosan font. Igen, a új Ratchet is. Hát én akció platform. Azok sem lettek túlságosan. Tehát nem ez a stílus, ami. Hát igen, már nagyon átalakulóban van ez a platform műfaj. Már meg is szűnt, ahogy beszéltünk róla korábban. GameSD. Mi volt az Uncharted-en kívül? Heavenly Sword. Volt egy rövid Heavenly Sword. Abban volt egy nagyon karakter. Nagyon tetszett. De még mindig nekem a hajával nem vagyok kívülkül. Szerintem az inkább grafikai stílus, amitől neked az a bajod, hogy ez a szögletes haja. Ez nekem nem tetszik, de maga a grafikaiként nagyon jól néz ki. Tehát a karakterek, az izmok, meg a mozgás az nagyon jó, csak ez a haj. Kicsit God of War csalja, nem? Hát igen. Teljesen. Igen. Mondjuk a harcrendszer az nekem kicsit olyan gyengébbnek tűnik. Nem, nem annyira jól összetetne. Meghiányzik még az jelenleg. Főleg egy God of War után, amiben hektoliter. Szerintem vér az lesz benne. Azt nem hinném, hogy ez a kaszabolda, ezt el lehetne úgy sütni, hogy ez bármilyen szinten is vér nélkül működik. Mint hogy a Soul Caliburban is hiányzik a vér. A nagy kardolós. Hát a Soul Caliburban nem az a lényeg. Hát nem, csak ott is elég durva, hogy átvágod a torkát, kezét. De mi volt itt új? Volt ez az új Szokoma, vagy na, nagyon nem vagyok érintve azt a Szokomba, úgyhogy... Én a Szokoma egyen játszottam utoljára online, de és az oda sem. Ráadásul az egy csak multi igen, cím. Igen, ez a PS3-as csak multi. És nem is az eredeti fejlesztők csinálják, hanem valaki akár. Igen, Mino? Más, nem a Zipper Interactive, hanem valaki más. Valaki és ez lesz, letölthető lesz. Letölthető lesz. Igen. A Szokomnál a külföldi fórumokon volt nagyon negatív visszhangja ennek, tehát nagyon osztották, hogy lehet ezt nehézgerre. Ami érthető is van a Szokom, az a PS2 legnépszerűbb online játéka volt, szóval nagyok az elvárások válaszomban. Hát nagyon nem néz ki túl jól. Hát ez a legfőbb probléma. Nagyon nem néz ki jól. Nagyon nem néz ki jól. Olyan kicsit lepusztult volt, igen. Ja. Hát meg ez már ez is ilyen rétes tészta lesz. Mi is volt? Ne túlozzunk! Ezért belegondoltok, hát a Counter-Strike-ot is nagyon sokan még a régi elnyomják, tehát... Persze, csak... Igazi csak online FPS panokat... Csak azt a régi PC-n is lehet játszani. Nem a felbontás, meg nem a textúra részesség a lényeg. Lehet, hogy megmarad egyébként a PS2-n a... Szokom tábor addig, mert nem csinálnak egy tisztességes PlayStation 3-as úgy, mint folytatást. Úgy, mint ahogy Csébe is a szúrszal nem mentek. Mint ahogy a Csébe is ott van, egy haton van az igazi játékos réteg is. Csak lenerüljük a szervereket, mert az ugye Sony. Nem hiszem, Sony nagyon nem úgy tűnik, akár majd mondhatom úgy, hogy személyes beszélgetések alapján sem, hogy a PS2-nek annyira véget akarnának. Én tehát, sőt, ezt teljesen furcsa, múltkor betöltöttem az Amplitude-ot, amit ugye lehet online tolni, és bár a szerverek futnak, de már évek óta nincs ott senki. Pont most volt pár hete a hír, hogy azt hiszem, szerintem a napokban lőtték le a szervereket, az Amplitude szervereket. De viszont tényleg Amplitude. De azon kívül még volt valami mostanában, MGS online, Amerikában. Amerikában, meg már Japánban is, meg a Resident Evil Outbreak. Pedig azért az... Hát, nem játszok el túl sokan, de ez a koncepció szerintem nagyon jó volt az Outbreak. És ha ez kicsit jobban koncentráltak volna rá, szerintem a... Resident Evil mellett ez lett volna az irány, amerre el lehetett volna indulni. Én el tudok képzelni egy MMO játékot, ilyen MMO zombi gyilkolázás. Hát de Dead Rising motorral rekonstruktíverel írtam is. Ugye. A Left 4 Dead. Az egy kicsit, az egy PC-s játék, ja. Source Engine-nel, és kicsit hanyagoltuk az oldalon, de megküldünk róla valami vaskosabb előzetest. Abban láttam egy ilyen gameplay bemutatót, az Isten, tehát olyan zombik vannak benne, mint a 28 nappal később. Az mennyire durva. Hogy ilyen rohanó zombik, és ilyen co-op játék, tehát mentek a csapattal, és el kell érni az extraction pontot, hogy jön a helikopter, és jönnek, mint az állat. Nagyon klassz. Nagyon-nagyon-nagyon klassz. És ez egy kooperatív önálló játék, vagy PC-s. Valami mod, Half-Life 2 mod. Szerintem ez nem mód, ez önálló játék. Önálló és játék. Ez MMO lesz, vagy akció? Nem, ez egy, hogy mond, hagyományosabb akciójáték, de az benne a feneség, hogy a csávók olyan AI-t írtak a társaidnak, olyan co-op AI-t, hogy és nagyon sokan azt állították róla, hogy úgy játszottak, hogy csak ketten voltak úgymond élő játékosok, a többi három meg nem, és kurvára nem lehetett megkülönböztetni, ki az élő játékos. Mert ez jó. És tényleg nagyon jól néz ki, és ilyen veszett hangulat, és ezek a gyors zombik vannak benne. És a zombik újra külön. A Revetben is futni fognak a zombik. Így van. A Revetben is, igen, az mindenki gyors zombizik. Hát nagyon jó ötlet volt, a 20 napban később nagyon jól megcsinálták azt. Jó volt. Na folytassuk tovább. Folytassuk. Hát GamersDN annyira még a PSP-s vonalon volt. PSP-s vonalon volt videó a God of War-ból, amiről szerintem te már lemaradtál, és kibaszott jól néz ki a PSP-s God of War, tehát tényleg első résztől nem sokkal marad el. És jó, hát és ezek úgy... a Ready at Dawn-os gyerekek, ezek csinálták a Dextert. Igen, igen. És úgy tűnik, hogy nem az első részt alapoztak, hanem a másodikra. És ezek volt bizárdos csávok. A teljes mozgás repertoárt a második részből vették át. Szóval tényleg egy nagyon jó és teljes értékű, közel teljes értékű résznek tűnik. Kurva jó gép, kurva jó. Csak kurva játék lehet belőle. Így van. De így Zega. Van. Na, hagyjuk. Ne kezdjük el. Nem, tényleg egyébként ezt így olvasók is kérdezték, hogy mi szeretjük a PSP-t. Igen, így van. Szeretjük. Így van. Kivéve a Dent. De Nem, mert hozzá nem nincs, tehát az ő vélemény ebből a szempontból nem releváns. Neki nincs. Azért nem vettem be, nem fogtak meg a játékot. Nem, ez, és ez lehet, hogy benne van az kicsit azt, hogy, a, hogy az ember adott esetben hajlamos egy konzolvorban a vesztest is támogatni, és a PSP kétségtelenül most azon az oldalon van, ahol, ahol jóval kisebbek az eladásai, mint a Nintendo DS-nek. Habár, azt hiszem mai vagy tegnapi hír, a PSP-s és a DS-es Final Fantasy összehasonlítás eladásokkal. 150 ezerre nyitott a PSP-s, de ez jövő héten fog esni. Nem, az nem nyitott, az a 6. hete volt, már 470 ezer. A DS-es az kb. Tehát az már millióval, vagy igen, ilyesmi. Az már a 5. vagy 6. hete. Az azért, azt érdemes megnyitani azért, hogy nem nagyon, tehát lehet, hogy vesztesnek kell kinyilvánítani a PSP. Nem, ez nem háború, pont ez, hogy de jól fogy a PSP, szóval lehet, hogy háttérbe szorul, ma a DS rekordokat dönt meg ilyenek, de... PS3-at megelőzi. Az igen, biztos. Abszolút. Így van. Egyébként a PS3 eladások most Japánban pont először igen, este 10 ezer alá. Tehát most 98 ezernél jár. Nagyon kell már egy játék. Ott hogy a PSP, jó gép. A Sony-nál szerintem nagyon-nagyon szomorúak azért, mert tényleg egy jó eladásokkal büszkélkedhető PSP-t csináltak, és ott van mellette valami, ami még ennél sokkal jobb. Tehát ha ez nem lenne ott, akkor simán mondhatnánk, hogy jó eladásokkal. Igen, tehát az olyan, mint amikor te elindulsz egy olimpiai sportágba, és nagyon, nagyon jó vagy, és de aztán a döntőbe oda kerülsz, és egy néger. A néger izé, atomcsávó ellen, aki egyet fingik, és az izé már a világ végén van, igen, 100 méteres futásban, és igen, akkor megtöbbensz, hogy ajaj. Tehát pedig nagyon ez jó, nem fair. Igen, mert a PSP-s dolgot lehet úgy is nézni, hogy egy új belépő végül is a Sony a handheld piacra. Kimaradt meg eddig valamennyire is a Nintendo, mert senki. Igen. És hogyha mindenkit kipusztítottak. És ha kiköszöbölik azokat a hibákat, amik a gép dizájnálásában vannak, akkor a következő generációban esélyen nyúlhatnak simán. Milyen hibákat? Analókkal, az aksi, két analókkal kell. Tehát a 3D-s játékhoz kell a két analókkal. Ezt a fórumok hülyessége ez a két analókkal. Nem. Sok játék. Ami kérdés, de a 3D-s játékoknál szükség van a két analókkal. De hogy van? Játszottál a Metal Gear Solid-dal, a Portable Ops? De figyelj, de egy csomó játék, amely eddig játszottam 3D-s játék, teljesen jó volt az egyanalókkal, meg a mellette a gombok. Én elhiszem, hogy egy-két játékhoz jobb lenne az irányítás két analóggal, de most ezért miért kellene áttervezni az egész gépet? Nem, azt nem mondtam, hogy áttervezni. Igen, játékokat, hogy egy analóggal... Az igaz, hogy a fejlesztő kreativitása meg lehet csinálni jól. Én a Medal of Honor bizbazzal játszottam, nem tudom mi a PSP-s Medal of Honor címe, Heroes. Igen. És kialakították ezt a szerintem most a PSP-s ilyen FPS-es standardnak számító irányítást, hogy valamelyikkel mész, valamelyikkel megnézed össze a gombokkal. Hát mint a Dreamcast-nél van. És tulajdonképpen rendben van a nap végén. Hát jó, nem lehet, nem lövöd el a tökét, érted, izé 1000 méterről, nem lehet annyira pontosan nyomni. Tehát a konzoloknál amúgy is mindig is kell egy célzásnál segítés. A játék élmény a nap végén nem rossz. Úgyhogy második analókkal igen, néha kéne, néha nem, de én azt mondom, hogy nem kell. Újra tervezni nem kell, de a következő konzol gyártásnál szerintem lehet, hogy megfontolja. Azt nem hiszem, hogy mostanában lesz. Lesz. Pár év. Most már így félig meddig, aztán pont itt a Gamers Day-en valamelyik Sony-s ember így félig lesz meddig így elhintette, hogy igen, dolgoznak egy redesignon. Vékonyabb, könnyebb, nagyobb aksi. Igen, ez kellene is, fog is. Meg ez amúgy is előjön két havonta ez a... Hát akkor ennyit a Gamers Day-ről. Szerintem más annyira érdekes nem volt, hogy ez a Pain nevezetű aprócska a PlayStation Network-ös ilyen. Minél nagyobbat kell. Minél nagyobbat kell esni. Nem tudom, nem néztem. Hát ez a francián, ja. Fájdalmas lesz a játszani. Nem feltétlenül. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen $5 játék. Igen. Tehát ha ez annyira adják, akkor... Az az $5 játék, ami van egy ilyen kategória a PlayStation Network-ön, hogy $5 játék. Igen. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez $5 játék, akkor ez egy rendben lévő cucc. Másra nem, nagyon nem látom, hogy sikerre lenne ítélve egyébként. Meglátjuk az elszabását. Ennyit a Sony Gamers Day-ről szerintem. Úgyis fölmerült az ősz. Elsősorban egy Xbox fronton merült föl benne, először az ősz, hogy Xboxon az ősz az augusztus végén el fog kezdődni. És akkor... Még nézzük a kezdet, hogy indul a Mass Effect-tel. Először Bioshock, Mass Effect, Blue Dragon. Eternal Sonata, Halo 3, Project Gotham Racing 4, a... Kenan nincs. Igen, de a jó istenes vagdosós játék, a Two Human. Igen, a Two Human. Az meg fog jelenni. Meg fog jelenni idén. Még az LMV-ket is mondják, hogy lehet már, az lehet, hogy csúszik tavaszra. Az LMV az 2008. Csúszik, igen. Az 2008. És ezek csak a kvázi ilyen exkluzív címeik, és akkor van még egy rakatnyi multiplatform cím. Jön az Unreal. Az Unreal Tournament, az Assassin's Creed, Kane and Lynch, a segítsetek, mi van még őszre. Hát esetleg egy Grand Theft Auto 4. Ja, igen, az aprócska játék a Grand Theft Auto 4, a GTA 4. Hát az elég. Tehát ilyen nagyon kemény számolgattunk, hogy szinte hetente lesz. Igen, és érdekes, hogy ugye október közepén jön a GTA 4, és nem nagyon mertek így a környékére berakni játék megjelenés, szóval ez az október eléggé a GTA-ja lesz, úgy tűnik. Hát októberről kvázi mindenki kipucolta a címeit, akinek volt. Ez a 3-3 felazatal, ami nagyon erős lesz, igen, akkor PS3-ra jön a... 3 is nagyon csak meg kéne jelenjen a Lair, a Heavenly Sword, a Ratchet & Clank Future. Amit most bemutattak ma, annak mind meg kell jelennie. Ahhoz, hogy versenyezhessenek. Legyen valami, így van. Ha már a Metal Gear a jelek szerint. Az, és a Killzone is őszeigék, de... Hát akkor nem hiszem. De egyébként Killzone-nál kapcsolatban azt is hír, hogy a Guerrilla is tervezni egy Gearbox-tel belőle. Hát, szóval muszáj nekik a hype-ot. Így van. Üdvözlőre. Így van, szóval lehet, hogy az lesz az ősz, és nem megjelenik. Hát egy beta viszél. Úgyhogy ezeknek, amit ma bemutattak, amit ma képen és videóban lehetett látni az oldalon, szerintem az a Sony ősz. Igen. Az a Sony nyár végé is, mert... Kivéve egyik legjobb játékok a Little Big tehát ami csak 2008 elején jön meglepetésre, nem tudom miért. Mert még a Home-ot sem vezetik be. És ott a Home, aminek szintén összekülön. Igen. És most van a zárt véda tesztje. Igen, hát ez különböző. Szerintem pedig a Home-mal kellett volna bemutatni ezt az el. Hát a Home az nyilván annyiban más, hogy az nem vesz el más játék elől, tehát... Hát az csak új felületet jelent, az ilyen mini játékot csak meg. Különlegesség. Érdekes egyébként az ősz, mert hát ennyi játék úgy sem vesz meg senki. Tehát ebből egy-két játék, ami karácsonyra maximum 3, és akkor a többi úgyis a legtöbb embernek jövőre marad. Azért meg térjünk, hát, hogy egyenlő legyünk, térjünk a harmadik gépre, a Wii-re. A Wii-vel az a gond, hogy nagyon sok játék úgy néz ki, nem jelenik meg nálunk. Tehát Japánban biztos megjelenik idén a Mario Galaxy, a Metroid Prime Corruption is, és ebből Európára nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát a Mario még talán, a Metroid... Igen, mert ez a baj, hogy most nem akarok itt a Wii felé rúgni megint egyet, de Nintendo itt még mindig az a baj, hogy nem látni megjelenési időpontokat. Igen. Itt van ez a nyomorult Pokémon, aminek jelenleg nincs európai megjelenési időpontja nekie. Nincs. Pedig hát Japánban ugye már megjelent. Pedig Japánban megjelent tavaly ősszel, Amerikában kijött 3 hete, hát, igen. És akkor az ember legalább azért egy európai játékosként valamit így reménykedik koncept, benne, fel. Hogy legalább valamit, hogy azt mondjuk, hogy augusztus, szeptember, kicsi buci fejű, aranyoszkám, hát ti is megkapjátok. És a Microsoft, megnézed, ők abszolút törekednek arra, hogy szinte egy időben jönnek ki. És ez nagyon halóáron egy nap. Egy nap. Igen. Forza, talán egy nap egy és vagy két nap, egy igen. Vagy két nap. Nem, ott talán egy hét is van, mindegy. Nem, lehet 21 és 27 talán. Nem, igen. A június 8 a Forza, 8, mindegy. Akkor... Lényegtelen, lehet, hogy van, de akkor is egy héten belül. És a Sony is azért törekszik igen. Ezeket csökkenteni, ezeket az időket ilyen pár hetekre, vagy adott esetben pár napokra. Igen. A Nintendo-nál pedig az... Nintendo meg mindig ott van jóreg fél év. Igen. Hát nemrég tehát... ugye volt ez a Metroid Prime Pinball, ami másfél évet késett a... Hát jó, de hát ez... Még mindig a két éves és Animal Crossing vezet. Igen, az vezet. És az a játék, amit ennyire elhajgoltak, és olyan szinten mégis meghozta az árát Japánban meg Amerikában, hogy és senki nem gondolta. Nintendo-nál az is rossz, hogy egész egyszerűen az ő őszi kínálatukat nem látni. Nincs nekik. Nem, van őszi kínálatuk, csak nem tudod, hogy mi az. Ami a Microsoftnál és akár a ma a Sonynál láttad, igen, ez van erre az évre, gyerekek. Igen. Úgy megnézted, jó, ez van. Akkor lehetett dönteni ennek alapján, kell nekem PlayStation 3 idén, vagy nem. Microsoftnál közismert a kínálat már egy jó ide, jó pár hónapja, hogy mi lesz idén. A multiplatform címeknél. Nintendo-nál meg azt látni, hogy vannak ilyen címek, amiket mindenki vár, és akkor nem elképzelhető, hogy ez a company policy-nek a része. vagy ez a... Miért nem adunk ki információt a megjelenő játékainkra? Igen, mert egy olyan rétegnek tervezzük ezt a konzolt eladni, akit ez nem érdekel. De... Tehát lehet, hogy minket azért zavar ez, mert mi vagyunk azok a hardcore játékosok, akik egyrészt hozzászoktunk ahhoz, hogy tudunk a megjelenő címekről, elvárjuk ezt, és ezért a minket kiszolgáló Microsoft és Sony meg is felel ennek az elvárásnak. És ott van a Nintendo, aki azt mondja, hogy a Julinének szeretné eladni a konzolját, akit baromira nem érdekel az, hogy mikor fog kijönni a következő játék. Ha majd kijön, akkor leveszi a boltban a polcról, csak, és hazamegy vele. Én ezt egyetértek ezzel, csak, ugyanakkor sok sikert a Metroid Prime 3 Julinének való eladásához, tudod? Igen, ezzel az a gond, hogy van 20 millió ember, nem lesz Metroid Prime 3, de, de aki megvette a GameCube-ot. Vagy ha jön, akkor PlayStation 3-ra. 20 millió ember. Az érdekes lenne. Igen, nem, azért a Nintendo ennyire nem fordíthat hátat a saját hardcore közösségének, aki megvette a 20 millió GameCube-ot úgy, hogy fél évente volt rá egy jó játék. A végén már nem is tudom, volt fél évente egy új? Nem, ott másfél. Ott már, igen, és eznek az ember nem fordíthat hátat, legalább... De egy, már megtette. Akkor töröljék a címeket, a dát, ne jelenjen meg sokat, de érted? Tehát akkor valami legyen, valami dátum legyen. Az, hogy nem csinálhatják a Wii ezt a játékosokkal. Vagy a Wii akármiről nem adnak ki információt, az egy dolog. Én azt mondom, hogy anélkül így élni is tudok. De annak ellenére azt mondják, hogy akkor rákérdeznek, interjúk van náluk, hogy Metroid Prime 3 idén, igen, idén, és Mario semmi idén, és Marioból láttunk eddig 5 vagy 6 képet, Metroidból van egy egyéves trailer, ami egy GameCube játékot mutat, mert szerintem az akkor még az is volt. Meg és, a videó is ott már. Jó, hát van egy videó, oké, mennyi. De ugyanaz E3-os. De jó, oké. És közben fogadkoznak, hogy ez lesz a legjobb Metroid, ez fog a legjobban fogni, de hát ha így állnak hozzá, akkor... Érted? Tehát én láttam olyan embereket, akik most itt a Wii sikerén fölbuzdulva, azt mondták, ez még amerikai fórumokon történt, nálunk azért elég kevés Wii evangelista van, hogy a Metroid 3 eladásai azok meg fogják nyomni. Tehát, hogy lenyomják konkrétan. Ne. Ez egy három. Most erre azt mondt itt az embernek itt konkrétan egy külhoni fórumokon sem nagyon szoktam válaszolgatni, ennek válaszoltam, hogy akkor megeszem a kalapomat. Van kalapom, és meg fogom zabálni. Szerintem az összes Metroid játékból nem fogyott annyi, mint a mondjuk a Halo 2-ből egyedül. Talán az, most mindenféle viccet félretéve a Halo franchise alapján az összes Wii tulajdonos megvenni a Metroidot, akkor se érni el a Halo 3-nak. A mostani Wii-ket számoljuk, mondjuk a 6 milliót számolunk. Akkor sem, tehát... Nézd, a Wii számszerűen, ha ezeket az eladásokat folytatják, akkor évvégére, mondjuk egy novemberre... Hát kvázi utolérhetik az Xbox 360-nak de a jelenlegi installált bázisát. Csak mint jól tudjuk, nem fogják megvenni a FPS-eket, mert nem azt játsszák, hanem a Wii Sportot játsszák. Nézd, ha ez megtörténik, akkor nem csak, hogy megeszem a kalapom. Igen, meg a világnak. Tehát, érted, a Metroid az egy tök jó játék, de, soha nem de ez egy, nem egy olyan szenárió, ami létrejöhet. Ez worst case. Ez nem egy valószínű dolog. Jó, minden esetre... Én, amit a Nintendo-tól várnék, és remélem, hogy ez legkésőbb az E3-ig, az új, kicsinyített, zsugorított, de mégiscsak E3-ig bekövetkezik, hogy meglátjuk, hogy akkor most mivel fogunk játszani ősszel, és hogy miért érdemes Wii-t venni a magamfajtán. Mert én a Metroidot várom. Én is, én azt és a legjobban. A Mario Galaxy-t is azt várom. Én is várom. Ezeket mind várom, csak... Most már a két képen és a 20 másodperces videókon kívül valamit most már elém is hát tehetnének. Főleg úgy, hogy YouTube-on, nem? És főleg úgy, hogy a Nintendo bejelentette, hogy sok év után ismét kim lesznek a Tokyo Game Show-n, akkor csak illene már valami nagyobb címet bejelenteniük, hogy legyen miért kimenniük oda. Nem tudom, hogy kim lesznek a Tokyo Game Show-n. És pontosabban kim lesznek teljes egészében. Tehát nem csak az, hogy konferencián, mint eddig, hanem tényleg lesz stand. Minden évben, én azért tartok, mert minden évben az volt, hogy a Nintendo mégis kim lesz, és mondjuk igen, igen, sose az volt. Az igaz, hogy tavaly is nem. Azt mondták, hogy kim lesz, és hogy csinálták ezt a Nintendo World. Azt mondják, hogy ez egy bizarr, japán, böcsület dolog, az, hogy kim vannak a TGS-en. Igen, de már... Méghozzá az a Dragon Quest 9 miatt van, mert hogy megkapták a Dragon Quest 9-et, és a Square Enix elvárja tőlük, hogy a legnagyobb japán kiállításon ők ott legyenek egy Dragon Quest 9 táblával, ha már, de erről egy korábbi podcastben már beszéltünk, igen, hogy ez micsoda dolog, hogy a DS-en van a Dragon Quest 9, ez nem is tudom, hogy hatalmas dolog. És akkor volt egy Square Enix party is, ha már. Hát a Square Enix party, ami nagyon sokan Square rajongók közül az év eseményének vártak, ugyanis tudtuk, vannak hogy... Vannak még Square rajongók? Vannak, én is. Nem tudom. Square Enix... Szerintem a Square Enix szétesésével megszűntek a Square rajongók. Szerintem vannak, akik csak Final Fantasy címekkel játszanak, és nem a NX hidegen hagyja őket, de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy vártunk a Square-től ilyen új franchise bejelentést, vagy egy új játékot, ami meg is történt a The Last Remnant című Unreal Engine-ra épülő játékkal. Nyugati piacra szánt ember. Igen. És ez az első játék, ugyebár, ami a Unreal 3 Engine fogja. Pontosan, ehhez van a Miyano Mamoru, meg a Mizuki Nana, akik legendás szinkron színészek Japánban. Hagy beszélni, úgyis kiválom. Szóval ők azok, akik ehhez hozzá lettek lévő, és vártak még a rajongók nagyon sokat. Rájöttem, hogy tök jó, kínaiba tud nekünk rendelni, köszönöm. Hogy ez nem az? Nem, ez nem az volt. Szóval nagyon sokan vártak olyan nagyobb Final Fantasy bejelentést, és mobilokat mutogattak, mobiljátékot mutattak, tehát a FF13-ból zárt ajtók mögött mutatták a trélert, egyedül az Agitóból mutattak a közönségnek is trélert, ami a mobilos változat. Ráadásul bejelentették a Parasite Eve 3-at, ami mobiltelefonra érkezik. Japánban ez legalább akkor a drasztikusan növekvő piac, mint a handheld, tehát is meg lehet érteni őket, csak viszont a világ csak a rajongó, más tájain egyöntetően egyébként a külföldi fórumokon, csalódása volt. Igen, és a külföldi fórumokon olyan szinten leosztották a Square-t emiatt, hogy az már csak érdemes meg tényleg a megnézni. Parasite Eve, még ha nem is fölött olyan jó, tényleg egy nagyon-nagyon jó játék volt, és nem mindig mobiltelefonokra. Igaz, hogy mindkét része kicsit különböző volt, mert volt ez az első rész, ami tulajdonképpen egy RPG volt, csak a jelenkorban játszódott, amit mondjuk konzolos RPG-k esetében túl gyakran nem mondható el, és tényleg ilyen nagyon stílusos volt, és a játékmenete is nagyon tetszett le, és nekem második rész az meg ugye ilyen kicsit ilyen Resident Evil-os irányba ment el. Hát nem kicsit, hanem nagyon. De egyébként nekem az is nagyon tetszett, mert tényleg így nagyon jó. Mert a Resident Evil fan. Igen, az is benne van természetesen. Akkor amit még tudhattunk, az, hogy a Kingdom Hearts-nak van egy, lekészül egy új folytatás, a sokak szerint PSP-re, de ez a Tokyo Game Show-ig kell várnunk. Úgyhogy gyakorlatilag ennél több új információk nem nagyon volt. Ott lesz Star Ocean 4, még ami az NX részről. Megjöjjek a Star Ocean 1-2-t PSP-re. Igen, tényleg az is lesz. És a Final Fantasy 4 remake. Hát a 4 remake-et már hamarabb tudtuk, és valószínűleg lesz 5 meg 6 remake is, aminek mondjuk én személy szerint örülök, mert az ötök kedvenc epizódom. Star Ocean PSP-re? Nem, lesz minden. Lesz az angolul minden. És ennyi a parti, sokan többet vártak a Square-től, de tényleg a legnagyobb gond az, hogy pár éve még annyira lehetett tudni, hogy a Final Fantasy új része az egy nagy projekt, és annyira elapúzták ezt a franchise-t. Annyira mindenféle mobilokra jön, handheldekre jönnek a feldolgozások. És lássul különböző gépekre, hogy vedd meg mindegyiket a Final Fantasy. És már nincs egy darab 13. Nincs egy darab 13, talán csak az alap 13, ami kiemelkedik, de az a franchise, amit körülöttem van, azt mutatja, hogy vedd meg mindet. Tehát Pokémon mintára szereznek, hát mindent. Nézd, a japánok meg is fogják venni. Én a magam részéről nem. Igen, és ezzel pont is tehetünk szerintem. Én nem fogok ezekből megvásárolni. Nem is fognak megjelenni Európában. Úgyhogy én, ha a 13 lesz, akkor arra befizetünk. Talán egy év múlva megjelenik. Ja igen, meg hát addigra lesz PlayStation 3-ra, vagy átírják Xbox 360-ra, vagy mit tudom én. PC-re. Tehát, vagy PC-re. Már minden elképzelhető egyébként. Most már a Square Enix-el kapcsolatban a Dragon Quest 9 DSS átvándorlás, tehát nem tudtok olyan platformot azt mondani, hogy rá nem vágnám, hogy persze, hogy jön arra is. Tehát ja, szerintem jön akár. Engage-re. És ami még, Engage-re is ami jön, még nem tényleg. Sokat embert érint, de bejelentették még az új Final Fantasy 11 kiegészítő, ami a múltba kalózol el minket. Tehát ilyen régi idők nagy csatáit lehet átélni vele. Nem vagyunk. Annak a négy olvasónak, aki esetleg FF11-edik, annak esetleg ezt. Igen, neki, mondtuk. Igen. Valamilyen bizarr címe van, valami szárnyak, vagy... Aha. Goddess of... Valami Goddess. Wings of Goddess. Valami Crusader volt egyébként benne a... Crusader is volt a kezdeti fordításban, de aztán a hivatalos cím az a... Wings of Goddess. Jó. Tényleg annak a négy embernek, aki igen. Final Fantasy 11-et játszik. Én egyébként gondolkoztam rajta, hogy elkezdem. Csak valahogy a WoW erősebbnek tűnt. Hát kezd el. Tehát most már nem fogok venni. Kezd el azt mondjuk, hogy egy Grind Fest. Nekem pont elegem lett a Grindből, úgyhogy nem. WoW is az. Hát éppen ezért nem hozzak itt már. De a Final Fantasy 11 állítólag az maga a Grindfest. Én nem tudom, nem soha játszottam vele soha, úgyhogy ha valaki játszik Final Fantasy 11-jel, és szerinte nem az, és leírja, hogy miért jó, akkor a komment szekciójába vágja oda, hogy hülyék vagytok, és mert nem is Grindfest, hanem hogy leírja, hogy Grindfest tulajdonképpen, de nem csak úgy, ahogy mi gondoljuk. Nem gömböket szerzel, hanem ja. Kockákat. Igen. Jó, hát szerintem úgy ennyit nagyjából a havi milyen hírekről, újdonságokról. Nem nagyon volt más, ami megrengette a világot ezeken az ilyen nagyobb kiállításokon, illetve megjelenés bejelentéseken túl. Szerintem július lesz az igazi, júliusban az a három nap azért még mindig E3, és Én még mindig várom, hogy ott az valami az a régi hangulatból visszahoz, és ott csodálatos dolgok történnek, és sokkoló dolgok a... Hát amikor pár éve előrántotta valamelyik kutaragja izéből a farzsebéből a PSP. Nem, a PSP. Ja, a PSP. A Six Axis azon... Azon fölhördült. Igen. Az mindenki sejtett, hogy meg fogják csinálni. De senki nem gondolta, hogy megmerik. És még ők is félve. Figyelték a nem, amikor a PSP-t elővették. Te emlékeztetek vissza, hogy PSP-t mikor jelent? 2004-ben, vagy valahogy. 2004 E3 alatt volt. 2004. Fogadjuk el, lehet, hogy előbb, de mondjuk, hogy 2004 Sony a hatalma csúcsán. Az óriás, a kolosszus. 50-60 millió gépnál. Igen, abszolút vezetnek mindenhol, konkurencia, szétalázok, és előhúzzák azt egyébként szexi dögöt, ami a PSP. És akkor az ember a szájához kapott vége a kibaszott Nintendónak, hogy, és úgy sajnálta is, hogy most itt ezeket széttépik, hát olyan, mint amikor a kecskét beterelik az oroszlához, úgy nagyjából olyan érzés. Most? Ezt a kecske visszaharapott. Igen, kőkemény. Hát én emlékszem a IRC-s beszélgetéseinkre, ez lesz a Nintendo utolsó gépe hozzászólásokra. Igen, így van. És mindenki ezt gondolta, hogy még a legnagyobb elemzők is úgy voltak vele, hogy a PSP az, ahogy maradt a utolsó mencsvárnak a Nintendónak a handheld szegmens, de most, utánuk mennek és kiszopatják őket, és nem így történik. És most még az asztali konzolokban is fenyegeti a PS3-ot. Egyébként ez a legfantasztikusabb a videójáték világban, nem? Hát egyszerűen nincsenek biztos lapok, nincs biztos pozíció. Akár egyik generációról a másikra, egy-két éven időszakában belül is akkora változások mehetnek végbe. És ez a szépsége egyébként. Ez a szépsége, igen. Hogy a... Csak maradjon meg az élet, maradjon meg a hardcore. Szerintem az meg fog maradni, de kétségtelen, hogy ilyen szempontból izgalmas időket érünk, mert igen. Hát az előző generáció lúzere hirtelen megrúgdossa az egyébként nálánál hatalmasabb két. És érdekes módon éppen ezért se a Sony, se a Microsoft valahogy hajlamos nem elismerni a Nintendo-t konkurenciának. Tehát amikor nem is nem beszélnek szó, róla. Mindenki azt mondja, hogy a Nintendo hát ők valami ott csinálnak valamit, közben már közben reálisan megnéznek a számokat, akkor a kurva életben mit csinálunk? Valami apróságot csinálunk. Igen. Valami, a japán piac volt nagyon kesereket, mert azért ott azért a PS2-nek voltak csúcsidőszakai, amikor a PS2-es RPG milliókat mentek el. De most már ott is kifutott játék. Igen, PS2, és az, szóval hogy a PS2-ből most megjelennek az RPG-k is 30-40 ezer példánnyal. Tehát ez azért... És még ott van a Wii az új PS2. A DS az új PS2. Ott esetben a DS az új PS2. Ezt látni kell, és erről sok helyen volt, nem feltétlenül Magyarországon online téren szó. A japán fejlesztők egy része egész egyszerűen nem érdekelt abban, hogy technológiailag fejleszte se magát, se a játékait. Nekik megvannak bevált technológiáik, és abból az egész az üzleti felépítésük olyan, hogy ezeket szeretnék újra és újra és újra nyúzni. És a rajz alapú játékok, tehát és az nagy sikeres. Típus példája ennek a Square Enix is, akik megnézed a Capcom is, ők kifejlesztették az egy darab multiplatform engine-jüket, és most minden azzal készül. Tehát a Dead Rising, a Lost Planet, a Dead or Alive, vagy Dead or Alive, DMC4, igen, D betűs, minden ezzel készül. De akár mondhatnánk a Team Ninja-t is, akik szerintem a Dead or Alive 4 motorjának a továbbfejlesztett változataira építik a jelenlegi játékaik és a Sigmát is. Ez így normális, hát ezt diktálja a gazdasági racionalitás. Így van, csak sok japán fejlesztő azt mondja, hogy köszönöm szépen nekem egy Next Gen Engine-nek, akár a licenszerése, akár a fejlesztése. Annyi pénzbe kerül, hogy én azt nem akarom megcsinálni, hanem van nekem egy pedig PS2-ről megörökölt engine-em, amihez adott esetben még hozzátoldom. És megy a cucc víre. Ezzel az egyetlen baj, hogy olyan jó JRPG-k voltak, tehát olyan szerepjátékok, meg olyan franchise-ok voltak, amikből lehet, hogy nem látunk soha Next Gen változatot. Tehát ott a Persona, ott van a Shin Megami Tensei, és ezekből lehet, hogy nem lesz. Látunk 2015-ben igen. A Wii 2-n, ami majdnem olyan lesz, most az X360. Addig kell várnunk, hogy szép. Ez elég baj. A Wii 2-s GameCube alapú lesz, nem? Csak ott 300-as grafikai gombol lesz. Csak másfajta kontroll lesz. Nem, ez lehet, hogy a következő generációban ez kiegyenlítődik, mert akkor mind a Microsoft, mind a Sony azt mondja, hogy ha, hát coki nektek fejlesztés, PlayStation 4, ja, PlayStation 3.1. És így Xbox 720, Xbox 366. Akkor már 360. Ez így van egyébként, ha másik két gyártó is ilyen irányítottad a géphez, akkor... Nem, azt nem. Ki fognak találni valami, valami persze, hasonló. Persze, valamit hozzácsapnak, és valami. Jön a Nintendo On. A Holotv-vel. A világ legjobb fake videója. Amit még mindig sajnálok, én valahol egyébként, hol mondták be véglegesen a tavalyi TGS-en volt. Ahol véglegesen megmondták, hogy a Wiimote, tavaly előtti TGS-en, igaz? Igen. A véglegesen megmondták, hogy Wiimote is bemutatták. Én ezt most bevallom, az utolsó pillanatig valahol benn egy barna hajú kisfiú reménykedett, hogy a sisak lesz. Tudtam, hogy semmi realitása nincsen, és hogy fék az egész, de az a videó, gyerekek, néha még most is megnézem. Én is megszoktam. Kiráz a hideg, és ugyanazt érzem, mint aki a fék videót csinálta, aki azt mondta, hogy azért csinált ez a spanyol csávó, mert úgy érezte, hogy a Nintendo most így ragyoghatna a régi dicsőségéből, hogy ez lenne a régi, bátor, melszélességgel a hardcore elég kiálló Nintendo, hogy én vagyok a ti cégetek. És odébb álltak is, hogy egészen más réteget szolgálnak. Igen, ez van. Ennek örömére, mivel nagyon sokáig húzódott ez a podcast, most az utolsó szekciót szerintem kihagyjuk. Kihagyjuk ezt az ilyen kérdéses valamit, meg volt már az ötletünk majd. Ez megint csak szex. Igen, szex meg perverzió volt meg amúgy Yoshi. Is. Hát és Yoshi. Yoshi, akárhogy is hívják. Szóval ez most kimarad, majd jövő hónapban pótoljuk. Ez lett volna a Gamer 365 podcastnek a májusi kiadása. Jövő hónapban találkozunk. Sziasztok! Ciao.